السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب خلق الانسان خلقا لا يتمالک. انسان اپنے اوپر قدرت نہیں رکھتا. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صفر اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنایا جنت میں تو جتنی مدت چاہا اسے یوں ہی پڑا رہنے دیا. فجعل ابلیس یطیفہ یطیف بہ ینظر ما ہوا فلما رآہ اجفف عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک. ابلیس نے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا اور دیکھتا کہ وہ کیا چیز ہے. پھر جب اسے دیکھا کہ اندر سے پیٹ خالی ہے تو اس نے جان لیا کہ یہ اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اپنے اوپر قدرت نہیں رکھتا. مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گا. مثلا غصے پر، شہوت پر اور اسی طرح دیگر جذبات پر. علوم طبیعہ کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر انسان کے جسم میں سے سارا اندرونی مادہ نکال لیا جائے تو وہ صرف ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر ہوگا، باقی سارا انسانی جسم اور ہوا سے وہ بھرا ہوا ہے. باب النہی عن ضرب الوجہ، چہرے پر مارنے کی ممانعت. حدثنا عبد الله بن مسلم الى آخری قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے پر مارنے سے بچے. جی حدثنا شیبان الى آخره جی حدثنا عبید اللہ بن معاذ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم اخاہ فلا یلتمن الوجہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے پر تماچا نہ مارے. چہرے پر مارنے کے بارے میں یہ حدیث واضح ہے اور اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ چہرہ انسانی جسم کے تمام محاسن کا مجموعہ ہے اور نہایت لطیف اور نازک حصہ جسم ہے، جبکہ احساس اور ادراک کے اعتبار سے بھی سب اعضاء سے زیادہ حصہ رکھتا ہے، لہذا اسے بگاڑنا اور اسے تکلیف سے دوچار کرنا جائز نہیں. چہرے کو چھپانا چونکہ ممکن نہیں، اس لیے اس پر پڑنے والی ضرب انسان کے چہرے کو داغ داغ کر سکتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا. حدثنا نصر بن علی الى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته. جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑائی کرے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی منشا کے مطابق صورت پر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا، یعنی اپنی منشا پر بنایا ہے. اس حدیث میں صورت ہی کی ضمیر کے مرجع کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں. اکثر علماء نے صورت ہی کا مرجع مضروب، یعنی وہ شخص جسے مارا گیا قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مضروب کو اس کی صورت پر بنایا. بعض حضرات نے اس ضمیر کا مرجع اللہ رب العالمین کو قرار دیا. بعض روایات میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رحمان کی صورت پر بنایا، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ جس نے بھی یہ روایت کی غالباً بالمعنی کی ہے، اور حقیقتاً ضمیر مضروب ہی کی طرف عائد ہوتی ہے. راوی کو وہم ہوا اور اس نے ضمیر کی بجائے رحمان کے لفظ سے روایت کر دیا. جی، باب الوعید الشدید لمن عذب الناس بغیر حق، لوگوں کو ناحق ستانے پر شدید وعید کا بیان ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال مر بالشام على اناس وقد اقیموا فی الشمس وصب على رؤوسهم الزیت فقال ما هذا. حضرت شام بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں کچھ لوگوں پر ان کا غزر ہوا، وہ لوگ دھوپ میں کھڑے کیے گئے تھے اور ان کے سروں پر تیل بہایا گیا تھا بطور سزا. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قیل یعذبون فی الخراج، انہیں جواب دیا گیا کہ ان لوگوں کو محصول یعنی ٹیکس دینے کے لیے یہ سزا دی جا رہی ہے. فقال اما انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا. حضرت ہشام نے فرمایا یقیناً میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو ناحق عذاب میں مبتلا رکھتے تھے. اس سے مراد کسی کو ناحق ستانا اور تکلیف دینا ہے، چنانچہ کسی حق کی وجہ سے جو سزا دی جاتی ہے وہ اس وعید کا مصداق نہیں، مثلا قصاص، حدود اور تعزیرات وغیرہ. حدیث کے راوی حضرت شام بن حکیم بن ہزام ہیں، یہ حضرت حکیم بن ہزام کے صاحبزادے ہیں اور دونوں ہی بڑے صحابہ اکرام میں سے ہیں. جی، آخری حدیث اس باب کی دیکھیے. حدثنا ابو طاہر الى آخره انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا. یہ بھی وہی واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ چند کاشکار لوگوں کو ٹیکس کے معاملے میں دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کا اشارہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو لوگوں کو دنیا میں ناحق عذاب میں گرفتار رکھتا تھا، چاہے وہ حاکم کی صورت میں ہو، چاہے وہ امیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ سربراہ کی صورت میں ہو. جو بھی اللہ کی مخلوق کو ناحق تکلیف دے گا، سزا دے گا، ظاہر ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، اور ظلم جو ہے کہ واحد ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس کا ملتا ہی ملتا ہے، دنیا کے اندر بھی انسان کو پریشانی تکلیف کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر خود محفوظ ہو گیا تو لوگوں کی اولاد جو ہے وہ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے بھائی دنیا کے اندر انسان یہ کوشش کرے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے ہر معاملے کے اعتبار سے اللہ پاک کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. جی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. باب امر من مر بسلاح فی مسجد، مسجد، بازار اور دیگر عوامی جگہوں پر اسلحہ لے جانے والا احتیاط رکھے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره یقول مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تیر لے کر گزرا، نبی علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا اس کے پھل کو تھام کے رکھو کہیں بے دیانی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. فائدہ، چنانچہ یہی حکم ہر اس جگہ کا ہے جہاں عوام کا گزر ہو اور بے دیانی میں لوگوں کو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور یہ حکم صرف تیر کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر اسلحے کے ساتھ ہے، کیونکہ اسلحے کا مقصود تو یہ تو جہاد کی تیاری ہوتی ہے، یہ انسان پھر اپنی ذاتی حفاظت رکھتا ہے. اسلحہ رکھنے کا مقصد لوگوں پر روب جبانا اور انہیں تکلیف پہنچانا نہیں، لہذا اس کی عوامی جگہوں پر لے کے جانے میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره ان رجلا مر باسهم في المسجد قد ابدى نصولها فامر ان ياخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. جی، کہ ایک شخص مسجد میں سے بہت سے تیر لے کے گزرا جن کے پھل یعنی وہ دھار والا نکیلا حصہ کھلے ہوئے تھا، یعنی تیر کمانوں میں نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے پھل تھام کے رکھو کہیں کسی مسلمان کو یہ زخمی نہ کر دے. حدثنا حداد بن خالد الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في مجلس او سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. جب تم میں سے کوئی کسی مجلس یا بازار سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہو تو اس کی پھل کو تھام کے رکھے، پھر اس کے پھل کو تھام کے رکھے، پھر فرمایا اس کے پھل کو تھام کے رکھے، اور آگے فرمایا فقال ابو موسیٰ واللہ ما متنا حتی صددناها بعضنا فی وجوہ بعض. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے منہ پر تیر نہ لگا لیے ہم نہیں مرے. جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ اشعار حسرت اور افسوس کا اظہار تھا اس فتنے پر جو مسلمانوں کے درمیان حضرت عثمان رضی اللہ شہادت کے بعد پیش آیا. مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کو تکلیف سے پہنچانے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ مسجد اور بازار اور تمام عوامی جگہوں پر کھلا اسلحہ لے کر چلنے کو منع فرمایا، تاکید فرمائی تاکہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچنے کا احتمال اور امکان نہ رہے. اور یہاں یہی حال ہے کہ مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. ہلو، باب النہی عن الاشارۃ بالسلاح الی مسلم، کسی مسلمان کی طرف اسلحے کا رخ کرنا ممنوع ہے. جی، حدثنی عمر بن ناقد الى اخره، من اشار الى اخیه بحدیثة فان الملائکة تلعنه حتی یدعه وان کان اخاه لابیه و امیه. جی، نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف دھاردار چیز سے اشارہ کیا ڈرانے کے لیے تو جب تک یہ کام چھوڑ نہ دے فرشتے اس سے لعنت کرتے رہتے ہیں، اگرچہ اس کا حقیقی بھائی ہی ہو، یعنی خواہ مذاق میں کرے. عموماً بھائی وغیرہ کا مقصد مارنا اور ڈرانا نہیں ہوتا بلکہ ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی پھر اس میں بھی ناجائز ہے. جی، حدثنا محمد بن رافع الى اخره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها. ہاں جی، ہلو، ہاں جی. لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. جی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈبنگا دے اور جہنم کے گڑے میں جا پڑے، اسلحہ چل جانے سے اس کی جان چلی جائے اور قتل ناحق کے جرم میں وہ جہنم کا مستحق بن جائے۔ تو یہ ہماری معاشرتی زندگی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے نفس کا خود ہی محاسبہ کرے کہ آج تک میں نے اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نے جو سنی، پڑھی اور مشاہدہ کیا، میں نے کتنا عمل کیا۔ تو بھائی زندگی جو ہے یہ تو عمل کا نام ہے، عمل سے جنت بنتی ہے، جی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اعمال ہی کام آئیں گے، اور وہ اعمال جو کہ اعمال حسنہ ہوں اور عند اللہ جو کہ مقبول ہوں، اور اس کے لیے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کو یاد رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔